وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Nami sijitoi lawamani, kwa hakika nafsi ni mno kuamrisha maovu, isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi aliyoirehemu. Hakika Mola wangu mlezi ni msamehevu na mwenye kurehemu. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Basi mfalme akasema, mleteni kwangu awe wangu mwenyewe hasa. Basi alipomsemeza alinena, hakika wewe leo umekwisha tamakani kwetu na umeaminika. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. يوسف akasema, nifanye mshika hazina za nchi, kwani hakika mimi ni mlinzi mjuzi. وَكَذَلِكَ كنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Basi namna hivi tukampa Yusuf cheo katika nchi, anakaa humo popote anapopenda, tunamfikishia rehma zetu tumtakaye, wala hatupuuzi malipo ya wafanyayo mema. Wala ajrul akhirati khairul lilladhina amanu wa kanu yattaqun. Na hakika malipo ya akhera ni bora zaidi kwa walioamini na wakawa wacha Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wala sidai kuwa nafsi yangu haitelezi, kwani tabia ya nafsi kumili kwenye matamanio na kupendelea maovu na shari, isipokuwa nafsi aliyoilinda Mwenyezi Mungu na akaiweka mbali na maovu. Na hakika mimi ninatumai rehma ya Mwenyezi Mungu na msamaha wake, kwani yeye ni mkunjufu wa kusamehe dhambi za waje kutubu na yukaribu wa kurehemu waja wake waliokosa. Usafi wa Yusufu ulipodhihiri kwa mfalme, aliazimu amwite, akawatuma watu wake wamlete awe wake yeye mwenyewe na kumsafiania. Basi alipohudhuria na yakapita baina yao mazungumzo, mfalme akaathirika na utukufu wa Yusufu kwa usafi wa nafsi yake na ubora wa rai zake. Akamwambia, sasa wewe kwangu utakuwa na cheo cha heshima kilichothibiti, na wewe ni mwaminifu kwangu ninayekuamini. Mfalme akajua kwake Yusufu kuwa yeye ni mwangalizi mwema na mweza wa kazi yake. Na Yusufu akahisi hayo, hapo akataka amfanye waziri, akamwambia, nitawalishe juu ya hazina zote za mamlaka yako na ghala za nchi yako. Kwani mimi kama ulivyoyakinika mwenyewe naweza kuendesha mambo ya serikali, nami ni mlinzi na najua kupanga na kuendesha mambo. Mfalme alilikubali ombi lake, akamfanya waziri wake. Hivyo basi Mwenyezi Mungu alimneemesha Yusufu kwa neema nzuri, akampa madaraka na uwezo katika nchi ya Misri, akienda humo atakapo. Na hii ndiyo shani yake Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kumpa neema yake amtakaye katika wao, wala hawanyimi thawabu zao, bali huwapa ujira wao wa wema wa utendao kwa kuwalipa mema hapa hapa duniani. Na malipo yao ya akhera ni bora zaidi na yanalingana zaidi na hao wanamsadiki yeye na mitume wake na ikawa wanaingojea siku ya hisabu na wanaihofu.